Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz İsra suresi 76. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbi Zülcelalimiz bakınız ne buyuruyor bu ayet-i kerimede. Ve in kadu leyestefizzuneke minel ardı لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَاِذَنْ لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ اِلَّا قَلِيلًا. Onlar, o müşrikler, o kafirler neredeyse seni yurdundan çıkarmak için tedirgin edip duracaklar. Evet, her peygamber kendi doğduğu, büyüdüğü memlekette peygamberlik yaptırmamışlar. Toplumları onları hicrete zorlamış. Mecbur etmiş değişik işkencelerle, değişik sıkıntılarla o peygamberlere huzur vermemiş ve hepsi hicret etmek zorunda kalmışlar. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk vahiy indiği dönemde hanımı Hazreti Hatice ile birlikte Varaka'nın yanına gitmişlerdi de durumu ona anlatmışlardı. O da demişti ki, ömrüm olur da senin peygamberliğin günlerini görürsem, seni bu memleketten hicret ettireceklerinde, hicrete zorlayacaklarında sana yardımcı olurum demişti de, Peygamberimiz sormuştu, benim memleketimden hicret mi ettirecekler, bu memleketten ben başka tarafa mı gideceğim? Evet, tüm peygamberler öyle olmuştu demişti Varaka. İşte Peygamberimizi de bu şekilde sıkıntı içerisinde, Müslümanlara da pek çok sıkıntılar vererek onları zor duruma getirmişler. Evet, getirsinler bakalım, doğduğu büyüdüğü Mekke'den Medine'ye hicret etsin bakalım. Peki o çıktıktan sonra, o memleketini terk ettikten, hicret ettikten sonra arkamdan onlar da pek az bir müddet kalacaklardır. Yani pek çoğu Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te yok olup gidecek veya hepsi belasını bulacak. Bu dünyada bulmazsa ahirette mutlaka bulacaklar. Peygamber'e zulmeden, Müslümanlara zulmedenler er geç cezalarını çekecekler. Her ne kadar sen hicret etsen de Müslümanlar, müminler memleketlerini terk edip hicrete zorlansalar da sonunda onlar da bu şekilde işleri bitecek. Sünnete men kad erselna kableke min rusulina ve la tecidu li sünnetina tahvila. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkında geçerli kural buydu. Evet, hepsi aynı şekilde hicrete zorlanmıştı. Hepsi aynı şekilde hicret ettirmek için kafirler tarafından, müşrikler tarafından zorlanmışlardı. Aynı kaide önceki toplumlar, önceki peygamberler içinde böyleydi. Ve bizim çizdiğimiz yol ve yordamda bir değişiklik bulamazsın. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا. Daima kafirler, müşrikler, peygamberlere isyan edecekler. Peygamberleri doğdukları, büyüdükleri ana vatanlarından bir başka tarafa hicret etmeye zorlayacaklar. Orada Müslümanca yaşatmayacaklar. 78. ayet. اَقِمُ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. Güneşin tam tepe noktasından batıya doğru kaymasından gecenin karanlığı basıncaya kadarki süre içerisinde belirli vakitlerde namazı gereği üzere kıl. Yani öğle, ikindi ve akşam namazlarını kıl. Namazların vakitlerine işaret sayıyor bazı müfessirler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadisi şeriflerinde namazların ilk ve son vakitlerini bildirmiş. Cebrail ona bildirmiş, o da ümmetine bildirmiş. Hadisi şeriflerde namaz vakitleri var. Ama bu ayeti kerimeden de bazı müfessirler namazların vakitlerini çıkarmışlar. Rabbimiz güneşin tam tepe noktasından batıya doğru kaymasından gecenin karanlığı basıncaya kadarki süre içerisindeki belirli vakitlerde namazı gereği üzere kıl. Yani 5 vakit namazı kıl. Sabah namazını da unutma. 4 vakit namazı öğle, ikindi, akşam, yatsı oraya sıkıştırdık. Sabah namazı da kendi başına, onu da ihmal etme, onu da kıl. Çünkü sabah namazı ikindi namazı gibi gece ve gündüz meleklerinin tanık olduğu bir namazdır. Melekler ikindi namazı vaktinde ve sabah namazı vaktinde nöbetleri devrediyorlar. Bütün melekler gündüz melekleri sabah namazı vaktinde devralıyor, ikindi vaktinde teslim ediyorlar ikindi, akşam meleklerine. İşte bu iki namaz şahitlidir, ispatlıdır. Her an Allah hepsini kayda geçiriyor ve meleklerin de nöbet değişim anına denk gelmesi dolayısıyla bu iki namaz, ikindi ve sabah namazı da evet, meleklerin tanık olduğu bir namazdır. 79. ayet. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ عَسَى اَنْ يَبْعَسَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Gecenin bir kısmında da uyanıp teheccüd namazı kıl. Bu sadece sana mahsus bir ibadettir. Kulluk görevidir. Ve farz namazlardan fazlaca kılınan bir namazdır. Umulur ki Rabbin belki ahirette seni övgüye değer bir konuma yükseltir. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ayeti kerimeler bu şekilde namaz kılmasını, geceleyin teheccüd kılmasını ve bu sebeple de yüksek derecelere ve makamlara erdirileceğini bildirmiş oluyor. 80. ayetten itibaren konu değişiyor. Ve kul, Rabbimiz emir veriyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve biz müminlere, o peygamber yolunda giden bizlere emir veriyor. Ve kul, deyiniz ki, söyleyiniz ki, yalvarınız ki, dua ediniz ki, Rabbi edhilni müduhale sıdkın ve ahricni muhraca sıdkın ve ec'alli min ledünke sultanen nasira. Ve dua ederken de ki, duanızı da şöyle yapın, Rabbimiz dua edeceğimizi de, dua etme modelimizi de bize belletiyor. Ey Rabbim, girişeceğim her işe doğruluk ve içtenlik üzere girmemi, bırakacağım her işten de doğruluk ve içtenlik göstererek çıkmamı sağla ve bana katından destekleyici bir güç ve kuvvet ver. Duamızı böyle yapacakmışız. Rabbi edhilni mudkale sıdkın ve ahricni muhraca sıdkın. Ve ec'alli min ledünke sultanen nasira. Ya Rabbi, her girişeceğim işe, her yapacağım, her başlayacağım işe doğruluk ve samimiyet üzere girmemi, bırakacağım her işten de doğruluk ve samimiyet üzere samimiyet göstererek çıkmamı sağla ve bana katından destekleyici bir güç ve kuvvet ver. Evet, Rabbimiz nasıl dua edeceğimizi de bize öğretiyor. Önce Peygamberimize, sonra da bizlere. Bu şekilde de dua edecekmişiz. Her başladığımız iş, her gireceğimiz yer bu dua ile olmalı ki Allah bereket versin, Allah dualarımızı kabul etsin ve bizi samimi kılsın her işimizde. 81. ayet. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Ve yine de ki ey peygamber, ey o peygamberin yolunda gidenler, siz de deyiniz ki, değişmeyen gerçek geldi, hak geldi, sahte ve tutarsız olan, amaçsız ve anlamsız olan, batıl olan her şey de yıkılıp gitti. Zaten sahte ve tutarsız olan er geç yıkılıp gitmek zorundadır. Batıl, hakkın dışındaki her şeydir. Evet, batıl, hakkın dışında, değişmeyen gerçeğin dışında, sahte ve tutarsız olan, amaçsız ve anlamsız olan her şeydir. Dolayısıyla hak gelince, peygamberin rejimi, peygamberin sistemi, anayasası, şeriatı gelince, onun dışındaki batıl düzenlerin hepsi yıkılıp gitmeye mahkumdur. Evet, peygamberimiz geldi, Mekke'yi fethetti, tüm putlar yok edildi. Bütün insanlar, bütün Arap Yarımadası ve pek çok taraftan insanlar İslam'a akın akın gelmeye başladılar. Hak gelince, hakikat gelince, batıl dediğimiz, karanlıklar dediğimiz her şey yok olmaya mahkumdur ve olacaktır. İşte öylece de oldu. 82. ayet. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Ve biz Kur'an'dan inananlara şifa ve rahmet olan ayetleri indirmekteyiz. Bu indirdiklerimiz varoluş gayesi dışında hareket edenlere ziyanı artırmaktan başka bir katkıda bulunmaz. Kur'an şifa için gelmiştir. Mümine şifadır. Müminin kalbindeki dertlere, kafasındaki dertlere şifadır. Mümine şifa olan bu Kur'an, rahmet olan bu Kur'an وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ اِلَّا خَسَارًا Zalimlerin, yaratılış gayesi dışında yaşayanların, kafirlerin ve inançsızların sadece ve sadece, evet, onların sadece ve sadece nelerini artırıyor? Zararlarını, ziyanlarını artırıyor. Kafirliklerini artırıyor. Günahlarını artırıyor. Aynı Kur'an nasıl olur da birilerine rahmet, birilerine bu şekilde zarar ve ziyan olur demeyeyim. Çünkü aynı yağan yağmur bal arasında bal oluyor. Şeker kamışında şeker oluyor. Diğer meyvelerde insanlara lezzet, tat ve renk oluyor. Akrepte de o yağmur tanecikleri zehir oluyor. Yılanda zehir oluyor. Evet. Aynı yağan yağmur Nuh Aleyhisselam'ın gemiye binenleri kurtarmaya yarıyor. Geminin dışında kalanları öldürmeye yarıyor. Aynı yağmur damlacığı. Ama biri geminin içinde, biri dışında. Dışındakilerin ölümüne sebebiyet veriyor. İçindekilerin de kurtulmasına sebep oluyor aynı yağmur damlası. İşte Kur'an da şifa için inmiştir. Müminin gönlündeki sıkıntılara, müminin kafasındaki sıkıntılara, huzursuzluklara, strese ve bunalıma şifadır. Kafire ise, zalime ise, yaratılış gayesi dışında yaşayana ise zarar ve ziyanını artırmaktan bir faydası yoktur. Kafir Kur'an'ı dinledikçe küfrü artıyor, inadı artıyor, gavurluğu artıyor. Müslüman ise Kur'an'ı dinledikçe huzur buluyor, sekinet buluyor, rahat buluyor ve huzurlu bir ortamın içerisine gidiyor. وَاِذَا اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَعَى بِجَانِبِهِ وَاِذَا مَشَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَعُوسَا Evet. 83. ayet. İnsana nimet verdik mi yüz çevirir, uzaklaşır bizden. Fakat bir şerre, bir sıkıntıya uğradı mı hemen umutsuzluğa düşer. İnsan psikolojisini açıklıyor Rabbimiz burada. وَاِذَا اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ İnsana nimet verdik mi? Bolluk verdik mi, sıhhat verdik mi, afiyet verdik mi, imkanlar bahşettik mi, bizden yüz çevirir, bizden uzaklaşır. Allah'ı, peygamberi unutur, namazı unutur, Müslümanlığı unutur. Niye? Bu imkanlar kendi eliyle, kendi aklıyla kazanıldığını zanneder. Allah verdi demez. Allah verdiğinden dolayı ona şükretmesi gerekirken, ona kulluk yapması gerekirken, Allah'a karşı, Allah'ın gönderdiği dine ve Allah'a kulluğa karşı yüz çevirir de uzak durur. وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ Başına bir sıkıntı gelince de, bir şerre de uğrayınca da hemen umutsuzluğa düşer. Ne yapacağız? Nasıl halledeceğiz? Bu işlerin hakkından nasıl geleceğiz diye وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَعُوسَا Umutsuzluğa düşüverir insanoğlu. 84. ayet قُلْ Küllün ya'melu ala şakileti fe rabbukum a'lemu bimen huve ehta sebila. De ki, herkes kendi haline uygun yolda hareket eder. Bunun içindir ki, Rabbiniz kimin en iyi yolu seçtiğini çok iyi bilmektedir. Herkes kendi haline uygun yolda hareket eder. Herkes mesleği meşrebi ne olursa, herkes neden zevk alırsa, onun üzerine gider. Kimisi meyhanelerde ömrünü geçirir. Kimisi pavyonlarda ömrünü geçirir. Kimisi mescitlerde ömrünü geçirir. Kimi Kur'an okumakla meşgul olur, zamanını onunla değerlendirir. Kimisi bulmaca bulmakla, spor seyretmekle vaktini geçirir. Kul, evet Rabbimiz bu ayet-i kerimede öyle diyor. Küllün ya'melu ala şakileti. Herkes durumuna göre, kendi seçtiği işe göre hayatını ayarlıyor ve ona göre yaşantısını devam ettiriyor. Herkes kendi haline uygun yolda hareket edip gitmektedir. Ve rabbukum a'lemu bimen huve ehta sebila. Bunun içindir ki Rabbiniz kimin en iyi yolu seçtiğini de çok iyi bilmektedir. Herkes benim yolum doğrudur diyor. Herkes doğru yolda olduğunu zannediyor. Kafiri de, inanmayanı da, münafığı da kendi aklını, kendi yaşantısını beğeniyor ve benim yolum doğrudur diyor. Ama kimin yolunun doğru olduğunu Rabbimiz en iyi bilmektedir. O bilgisinden dolayı da bize kitap göndermiş. Gönderdiği kitap da kimin doğru yolda, kimin eğri yolda olduğunu bizlere bildirmiştir. Ve Rabbukum, Rabbiniz, yaratanımız, hayatımızı programa alan Allah, a'lemu bimen huve ehtâ sebîlâ, kimin en iyi yolda olduğunu çok iyi bilmektedir. Evet, konu değişiyor. 85. ayetten itibaren ruh meselesine geliniyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a o gün insanlar soruyorlar, ruh nedir? Ruh nasıl bir şeydir? İnsanın canı ve ruhu nasıldır? Nereden girer, nereden çıkar, nasıl hareket eder? Ruhlar alemi nedir? Ruhlar nereye gider? Nerede durur şeklinde soru soruyorlar ruh hakkında. Ayet-i Kerime o durumu açıklıyor. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّهُ Ey Muhammed, ey Peygamber, sana ruhtan, yani insanın ruhundan veya Cebrail veya vahyin gelişi veya Kur'an'ın Allah'tan gelişi hakkında soruyorlar. Evet, müfessirler buraya bu anlamları vermişler. Ruhtan maksat insanın canıdır. Ruhtan maksat Cebrail'dir. Ruhtan maksat vahyin gelmesidir. Evet, Allah'tan vahyin gelmesidir şeklinde izahat yapılmış. Ama çoğunluk, cumhur ulema burada insanın canı ve ruhu kastedildiğini söylüyorlar. Cevaben Peygamberimizin şöyle cevap vermesini Rabbimiz emir buyuruyor. Kul, ey Peygamber de ki, er-ruhu min emri Rabbi. Ruh, Rabbimin buyruğu ve emrindedir. Cebrail, Rabbimin buyruğu ve emrindedir. İnsanın ruhu ve canı Allah'ın emrindedir. Allah emir verdiği an çıkar. Allah emir verdiği an hayat devam eder. İşte Rabbimizin emri dahilindedir. Rabbimizin evet saltanatı ruha da emri altına almak suretiyle hakimiyetini sürdürmektedir. Rabbimizin hakimiyeti ve otoritesi her şey üzerinde olduğu gibi ruh üzerinde de devam etmektedir. وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا Bu konuda size pek az bir bilgi verilmiştir. Ruh konusunda size az bilgi verilmiştir. Ruh konusunda siz çok az bilgiye sahipsiniz. Bu konuda size pek az bilgi verilmiştir. Onun dışında söyledikleriniz tahminden ileri geçmez. Ruh konusunda size verilen bilgi çok azdır. Ruh konusunda size verilen bilgi çok değersizdir. 86. ayet. وَلَاِنْ شِئْنَا لَنَزْهَبَنَّ بِالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَك۪يلًا Andolsun, eğer dilersek sana vahyettiğimizi senden tamamen gideririz de onun geri alınması için bize karşı sana yardım eden bir vekil de bulamazsın. Allah dilerse vahyi göndermez. Allah dilerse vahyi kesiverir. Ne yapabilir peygamber? Hiçbir peygamber bir şey yapamaz. Allah dilemiş, peygamber olarak seçmiş, ona vahyini gönderiyor, ona bilgisini gönderiyor Cibril vasıtasıyla. Allah dilerse vahyi kesiverir, gideriverir de onun geri alınması için bize karşı sana yardım eden bir vekil de bulamazsın. Hiçbir kimse sana vahyi getiremez. Hiçbir kimse sana vahyi gönderilmesi için telkinde bulunamaz. Hiçbir şey yapamaz. İlla rahmeten min Rabbik. Evet. Rabbinden bir rahmet olarak bu vahiy sana gönderiliyor. Rabbinden bir merhamet olarak bu vahiy sana gönderiliyor. İnne fadlehu kâne aleyke kebîrâ. Bil ki bu yalnızca Rabbinden bir rahmet sebebiyledir. Gerçekten de onun sana olan iyilik ve ikramı pek büyüktür. Evet, Allah lütfuyla muamele ederek, peygamberine ve peygamberlerine rahmetiyle muamele ederek vahiy gönderiyor, bilgilendiriyor, onlara lütfuyla muamele ederek imkanlar nasip ediyor. Ahirette de cennetteki yerlerini hazırlamış. Çünkü inne fadlehu kâne aleyke kebîrâ. Allah'ın lütfu gerçekten bu dünyada da öteki alemde de çok büyüktür, değerlidir ve kıymetlidir. Kafirler, peygamberimize gelen tüm bu vahiyleri, Allah'ın peygamberlerine gönderdiği vahiyleri her dönemin insanı reddetmiş. Olmaz böyle şey. Allah'tan vahiy gelemez. Cebrail böyle bir şeyler getiremez. Bu bunu uydurup uydurup söylüyor. Kendisi yakıştırıyor. Geceleyin gündüz de vahiy geldi diye bize aktarıyor diyorlar. Peygamberimizin peygamberliğini reddetmek için ona gelen vahyin Allah tarafından değil de kendisine uydurması olduğunu veya bir şair sözü olduğunu veya bir büyü olduğunu söyleyiveriyorlar. Allah da peygambere itiraz eden, peygamberin bu mesajına uydurma diyen veya kendisi şiir şeklinde söylüyor diyenlere, bu sihirdir, büyüdür diyenlere Rabbimiz meydan okuyarak diyor ki, kul, ey peygamber, söyle onlara, Mekke müşriklerine söyle, getirdiğin kitaba ve mesaja uydurma diyenlere, uydurulmuş diyenlere söyle, haykır. Le in ictema'atil insu vel cinnu ala en ye'tu bimisli hazel Kur'an, la ye'tune bimislihi velev kâne ba'duhum li ba'zın zahira. De ki, bütün insanlar ve cinler birbirlerine yardımcı ve destek olsalar, bu Kur'an'ın bir benzerini meydana getirmek için bir araya gelseler, bir benzerini meydana getiremezler. Bir suresini, bir ayetini meydana getiremezler. Tarihte pek çok çabalayanlar, gayret edenler, Kur'an'ın bir benzerini biz meydana getirelim diyenler olmuş. Ama becerememişler. Pek çoğu, pek çok ayetleri dinleyince, bu insan sözü olamaz, bu ancak Allah sözüdür diyerek Müslüman oluvermiş. Dolayısıyla Rabbimiz yine meydan okuyor. Kul, de ki, haykır söyle. O gün Peygamberimiz söylüyordu, bugün biz söylüyoruz. Bu Kur'an'a insan sözü diyenler, beşer sözü diyenler, uydurmadır diyenler, bütün insanlar ve cinler bir araya gelseniz, bu Kur'an'ın bir benzerini meydana getirmek için toplansanız, bir benzerini meydana getiremezsiniz. Hepiniz birbirinize destekçi de olsa, edipleriniz, hatipleriniz, şairleriniz, yazarlarınız, çizerleriniz bir araya gelse, hepsi de birbirine bu konuda destekçi olsa, bu Kur'an'ın bir benzerini meydana getirmeleri mümkün değildir. İmkan dahilinde değildir, yapamazlar. Kıyamete kadar da yapamayacaklar. Çünkü bu Allah sözüdür, hak sözüdür, insan sözü değildir ve olamaz. Evet, 89. ayet. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَسَلْ فَأَبَى اَكْسَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُورًا. Çünkü gerçekten de biz bu Kur'an'da her konuyu insanlığın yararı için değişik açılardan örneklerle açıklamış bulunmaktayız. Allah bu Kur'an'ı insanlar anlasın diye her bir konuyu insanlığın istifadesi için değişik açılardan, değişik örneklerle açıklıyor. Değişik misaller veriyor. Örümcek misali veriyor. Deveden misal veriyor. Sivrisinekten misal veriyor. Allah bahçe sahiplerinden misal veriyor. Değişik şekillerde örneklerle bu Kur'an'ı insanlara açıklamaya çalışıyor. Ama hal böyleyken insanların pek çoğu bu Kur'an'a inanmıyor. Allah'tan gelen bu mesaja inanmıyor. Örümceğin Kur'an'da işi ne? Sivrisinekle Allah'ın işi ne? Niye sivrisinekten bahsediyor? Niye filden bahsediyor? Niye deveden bahsediyor diye verilen örnekleri ve misalleri insanlar küçümseyerek bu Allah sözü olamaz demek yerine getiriyorlar. Allah da buyuruyor ki وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَسَلٍ. Biz bu Kur'an'da insanlar için, insanlar anlasın için her şeyi değişik bir örnekle onlara sunuyoruz. Ama buna rağmen فَأَبَى اَكْسَرُ النَّاسِ اِلَّا كُفُورًا. Evet, insanların pek çoğu inkar ve inatta devam ediyorlar. Küfürde, ısrarda devam ediyorlar. Allah'ın dinine inanmamakta devam edip gidiyorlar. Evet, Rabbimiz 90. ayette de buyuruyor ki وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْاَرْضِ يَنْبُوَا. Evet, müşrikler, peygamber döneminde yaşayan, inanmayan insanlar diyorlardı ki, ey Muhammed, bize yerden pınarlar çıkarmadıkça sana inanmayacağız. Yerden pınar fışkırtacaksın, bu Mekke'de, bu çöl bölgesinde her attığın adımdan yerden pınar fışkıracak, o zaman inanırız. Bu şekilde teklifte bulunuyorlar. Nice mucizeleri görmelerine rağmen inanmıyorlar, daha değişik mucizeler göstermesini istiyorlar. Ebu Cehil'in bir seferinde avucuna bir taş parçası alarak, bir çakıl tanesi alarak peygamberimize varıp avucumdakinin ne olduğunu bilirsem sana inanacağım demesini düşünelim. Evet ey Muhammed, avucumdakinin ne olduğunu bilebilirsen sana inanacağım. Allah da vahiy ile o anda bildiriyor. Avucundaki taştır, çakıl taşıdır. Ona sen şöyle teklifte bulun. Ey Ebu Cehil, avcundakinin ne olduğunu ben mi bileyim, yoksa avcundaki benim kim olduğumu mu bilsin? Tamam, öyle olsun diyor. Taş, çakıl taşı, la ilahe illallah deyince ne büyük sihirbazmış diyor, koyup gidiyor. Avcundaki taş peygamberi tasdik ediyor ama inanmıyor. Ondan sonra da kalkıyor, yerden bize pınarlar fışkırtırsan inanırız. Değilse biz sana inanmayız demek suretiyle peygambere inanmayacaklarını söylüyorlar. Yine bir seferinde bir mehtaplı bir yezide ayın ikiye bölünmesini istiyorlar. Ayı ikiye bölersen sana inanırız. Değilse inanmayız. Peygamberimiz parmağıyla işaret ediyor. Allah'ın izniyle ay ikiye yarılıyor. Biri sağ tarafa, biri sol tarafa gidiyor. Görüyorlar bu manzarayı ama yine iman etmiyorlar. Yine de diyorlar ki ne büyük sihirbazmış. Ama el altından da bu bizim gözümüzü mü boyadı yoksa gerçek mi diye sağdan soldan gelecek kervanların geliş tarihlerini gözetliyorlar. Ve soruyorlar falan gün falan gecede ay ikiye bölündü mü? Evet, biz de kervanımızı istirahat için mola vermiştik. O esnada ayın ikiye ayrıldığını, birinin sağa birinin sola gittiğini gördük. Sonradan birleşti demelerine rağmen sadece bizim gözümüzü boyamamış. Gerçekten ayı ikiye parçalamış bu dediler ama yine de iman etmediler. İşte bu ayet-i kerimede onların değişik şekillerde mucizeler istemelerine rağmen gördükleri mucizeler karşısında yine de inanmadıklarını bize bildiriyor. Devam ediyor 91. ayet-i kerimede müşriklerin, kafirlerin, inanmayanların peygamberden isteklerine. اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْاَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا. Evet, senin yerden su fışkırtmanı, pınarlar fışkırtmanı bekleriz, o zaman inanırız. Veyahut hurma ağaçlarıyla, asmalarla dolu bir bahçen olmadıkça ve onların arasında çağıl çağıl ırmaklar akıtmadıkça sana inanmayız. Peygamber değilsin sen. Peygamber dediğin zengin olmalı, bahçesi bağı olmalı, hurmalıkları olmalı. Sen zaten yetim ve öksüz birisin. Malın mülkün servetin de yok. Böyle peygamber istemeyiz biz. Senin içerisinde asmalarla dolu, hurmalıklarla dolu bir bahçen olması lazım. Onların arasından da nehirler, ırmaklar akması lazım. Belki o zaman inanırız biz sana. Değilse biz sana inanmayız dediler. Devam ediyor müşriklerin, kafirlerin peygamberimizden istekleri, mucize istekleri. 92. ayet. اَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَأْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَب۪يلًا. Yahut da ey peygamber, tehdit edip durduğun gibi göğü parça parça üzerimize düşürmedikçe, yahut Allah'ı ve melekleri bizimle yüz yüze göstermedikçe biz sana inanmayız. Gökten parçalar inecek. Gök yıkılacak Mekke'nin üzerine. Kafirlerin, müşriklerin üzerine gelecek değilse inanmazlar. Veya melekleri ve Allah'ı getirecek. İşte bu Allah'tır. İşte bunlar meleklerdir diyecek. Onları görünce inanacaklar. Yani böylece olmayacak şeyler istiyorlar. Maksat inanmamak ya. Maksat o peygambere inanmamak ya. İnanmamak için böylece bahaneler uyduruyorlar. Ve onun neler göstermesi gerektiğini, nasıl mucizelerle onların iman etmeleri gerektiğini ortaya koyuyorlar ama yine de iman etmiyorlar. Nice mucizeleri görmelerine rağmen imana yanaşmıyorlar. Devam ediyor müşriklerin, kafirlerin sözleri. اَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيَّكِ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا سَوِي رَسُولًا. Evet. هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا. 93. ayette de diyorlar ki Mekke müşriklerinin, inanmayanların teklifleri, yahut altından yapılma bir evin olmadıkça, kiremitten değil, tuğladan değil, kerpiçten değil, altından olacak ev. Evin altından yapılmalı senin. Veya gözümüzün önünde göklere yükselmedikçe sana asla inanmayacağız. Hemen ben göğe çıkıyorum meleklerin yanına diyeceksin, yanımızdan uçu vereceksin, o zaman inanırız. Veya altından bir ev yapılmalı. sana bir saray, köşk inşa edilmeli. Hiçbir şekilde çamur, taş, mermer kullanılmamalı. Her tarafı altın olmalı. O zaman sana inanırız, değilse inanmayız. Veya gözümüzün önünde göklere ve semalara çıkmalısın. Yükselirsen o zaman sana inanırız. Değilse biz sana asla inanmayacağız. Devam ediyor. اَوْ تَأْتِيَ بِاللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَب۪يلًا. Bize melekleri de göstermedikçe sana inanmayacağız. Evet. Allah'ı göster, melekleri göster veya semadan parçalar indir veya altından bir evin olsun veya gözümüzün önünde semaya yükseliver, o zaman inanırız. Değilse وَلَنْ نُؤْمِنَ, sana biz asla inanmayız. لِرُقِيَّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَهُ. Evet. Son teklifleri de bu. Sen bize okuyabileceğimiz bir kitap yazılı olarak gökten indirmedikçe senin göğe çıktığına da inanmayız. Bizim gözümüzün önünde göğe yükseleceksin. Göğe çıkacaksın. Oradan da bizim okuyacağımız yazılmış vaziyette bize bir kitap getirirsem o zaman sana inanırız. Değilse bizim sana inanmamız mümkün değildir. Bu şekilde istekte bulunuyorlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la. Kul, Allah da buyuruyor ki ey peygamber, bu teklifi sana getiren, senden bu mucizeleri isteyenlere de ki Subhane Rabbi hel kuntu illa beşeran resula. Bu gibi hayalleri teklif etmekten Rabbimi tenzih ederim. Haşa, ben ona böyle bir şey yapmasını teklif edemem. Ben sadece elçi olarak gönderilen bir insan değil miyim? Ben de sizin gibi yiyen içen bir insanım. Ben de sizin gibi çarşıda pazarda dolaşan bir insanım. Ben de Allah'ın gönderdiği vahiy dışında bir bilgi sahibi değilim. Sizden farklı tarafım vahiy ile desteklenmiş olmamdır. Allah beni vahiy ile destekliyor. Ben de bu destek sayesinde bazı bilgileri biliyorum ve size de aktarıyorum. Dolayısıyla bu söylemiş olduğunuz şeylerin hiçbirini Rabbime teklif ederek ondan bunları ben isteyemem. Siz inanmayacaksınız. Yerden pınarlar fışkırtırsam inanacaksınız. Benim bahçem olacak, hurmalıklarım olacak, içerisinde üzüm bağları, üzüm asmaları olacak, arasından ırmaklar akacak. Öyle inanırsınız, olmaz böyle şey. Veya semadan size büyük büyük taş parçaları indireceğim. Sizin helak olmanız için semadan parçalar indireceğim. Veya Allah'ı ve melekleri getirip size göstereceğim. Değilse siz inanmazsınız, olmaz böyle şey. Veya benim altından bir evim olmasını istiyorsunuz. Veya sizin gözünüzün önünde göğe yükselmemi ve gökten size okuyacağınız bir kitap getirmemi istiyorsunuz. Bunların hiçbirini ben Allah'a teklif edip de size böyle bir mucize göndermesini isteyemem. Ben Rabbimi böyle şeylerden, ona böyle şeyler yapmasını teklif etmekten uzak tutarım. Yapamam böyle bir şey. Çünkü ben sadece Allah'ın gönderdiği bir elçisiyim, bir insanım. Allah'ın gönderdiği bir insandan başka bir şey değilim. 94. ayet. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى اِلَّا اَنْ قَالُوا اَبْعَسَ اللّٰهُ بَشَرًا رَسُولًا. İşte bunun gibi. İnsanlara bir peygamber eliyle doğru yol bilgisi geldiği zaman onları ona inanmaktan alıkoyan, onların Allah ölümlü bir insan mı elçi olarak gönderdi diye itiraz etmelerinden başka bir şey değildir. Evet, melek olmalıydı, ölümsüz olmalıydı. Peygamber dediğiniz şahıs ölümsüz olmalıydı, melek olmalıydı, uçup kaçmalıydı, esrarengiz olmalıydı. Bir anda burada, bir anda Pakistan'da, Hindistan'da olmalıydı. Bir anda Kuzey Kutbu'nda, bir anda Ekvator'da, bir anda Güney Kutbu'nda olmalıydı. Bu böyle değil, bizim gibi yürüyen, yiyen, içen, uyuyan, yorulan biri. Dolayısıyla böyle bir peygamber biz kabul edemeyiz. Demek suretiyle peygamberin ölümlü bir insan olduğunu bahane ederek inanmayacaklarını söylediler. Kul, Allah da buyurdu ki ey peygamber onlara söyle. لَوْ كَانَ فِي الْاَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا. Ey Muhammed, onlara şunu aktar. Şu sözü söyle. Yeryüzünde melekler bulunsaydı da rahat rahat gezselerdi, şüphesiz onlara elçi olarak gökten melek indirirdik. siz insan olmanız hasebiyle size insandan peygamber gönderdik. Yeryüzü meleklerle dopdolu olsaydı o meleklere biz gökten peygamber ve elçi olarak melek indirirdik. Ama siz insan olmanız hasebiyle size biz melek indirmedik, size biz insan indirdik. Çünkü melek indirseydik itirazınız olacaktı. Melek indirmiş olsaydık o melektir, biz onun yapabildiğini nasıl yapabilelim? Mümkün değil. O uçuyor, kaçıyor, geliyor, gidiyor. Biz aciziz, zayıfız, onun yaptığını yapamayız diyerek itiraz edecektiniz. Biz meleklere peygamber gönderseydik, melekten gönderirdik. Siz insanlara ise insandan peygamber göndermiş olduk. İşte bu peygamber sizin peygamberinizdir. Size tebliğ ediyor, ona inanın ve iman edin. Kul, yine ey peygamber de ki, inanmıyorlarsa onlara de ki, kefa billahi şehiden beyni ve beynekum, innehu kana bi ibadihi kabiran basira. Ey müşrikler, benim söylediğim bu sözlere, evet, inanmıyorsanız, benimle sizin aranızda tanık olarak Allah yeter, şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz o, kullarından haberdardır, onları görür. Evet, o kullarından haberi vardır, kullarından haberdardır o, dolayısıyla o hepsini görmekte, hepsinin ne yapıp ettiğinden haberi olmaktadır. Evet, Rabbimiz bu şekilde peygamberimize, kendisinden değişik mucizeler isteyen kafirlere bu şekilde beyanda bulunmasını emrediyor. Kul, de ki o insanlara, o çevrenden bu teklifi yapanlara de ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeterdir, Allah kafidir. Çünkü o kullarının ne yapıp ettiğini bilmektedir, görmektedir, haberdardır diyerek Rabbimiz peygamberimizle o müşriklere bu ayeti söylemesini onlara bildirmiştir. Evet, bugünkü dersimizde de İsra suremizin 76. ayet-i kerimesiyle 96. ayet-i kerimesini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 97. ayet-i kerimeden itibaren bu sureye devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.